Oska 2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października. Minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nasze stanowisko jest niezmienne. Szefem rządu pozostanie Mateusz Morawiecki, mówił w Polskim Radiu zastępca rzecznika PiSu Radosław Fogiel. Były prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, tymczasowo aresztowany, jest podejrzany o przyjęcie łapówki. Mija 30. rocznica śmierci Jerzego Kukuczki, legendy polskiego himalaizmu. Nasze stanowisko jest niezmienne. Premier Mateusz Morawiecki pozostanie szefem rządu, powiedział w Polskim Radiu zastępca rzecznika PiSu Radosław Fogiel. Jak podkreślił, takie zdanie podtrzymuje nie tylko prezes partii Jarosław Kaczyński, ale także całe jej kierownictwo. Odnosząc się do rozmów Zjednoczonej Prawicy dotyczących składu nowego rządu, zapewniał, że nie są one szorstkie. Oczywiście jest sprawą naturalną w polityce, że dochodzi do jakichś dyskusji czy negocjacji, zwłaszcza w sytuacji pewnego restartu, jakim są zawsze wybory. Ten obraz, który malują media, jakichś krwawych walk frakcyjnych czy niesamowitych kłótni w łonie Zjednoczonej Prawicy, nie oddaje rzeczywistości. Radosław Fogiel, pytany o skład nowego rządu, powiedział, że trzęsienia ziemi by nie oczekiwał. Przypomniał, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego zmiany w Radzie Ministrów zostały już przeprowadzone. Sąd rejonowy w Katowicach zastosował 2-miesięczny areszt wobec byłego prezesa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Śledczy zarzucają mu korupcję. Były prezes jest podejrzany o przyjęcie 100 tysięcy złotych korzyści majątkowej. To nie jedyne zatrzymania w tej sprawie. Wcześniej policjanci zatrzymali jednego z menadżerów spółki. Zatrzymali go na gorącym uczynku w chwili przyjmowania łapówki. Mężczyźnie zarzucono wówczas powoływanie się na wpływy w zarządzie spółki w celu zawarcia korzystnej umowy dla jednego z przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku Śląskiego. W dalszym toku sprawy zatrzymano także byłego prezesa parku. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach Sąd Rejonowy w Katowice Wschód zastosował wobec byłego prezesa 2-miesięczny areszt. Obu podejrzanym grozi kara nawet 8 lat więzienia. Była to relacja Joanny Opas z Polskiego Radia Katowice. Silny wstrząs nastąpił wieczorem w ścianie wydobywczej w kopalni Budryk w Ornontowicach w Śląskiem. Czasowo wycofano z tego miejsca 36-osobową załogę. Wstrząs był bardzo odczuwalny na powierzchni w Mikołowie, w Tychach, Orzeszu, Łaziskach, Rudzie Śląskiej i okolicznych miejscowościach. Jak poinformowała rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer, nikt z pracowników kopalni nie ucierpiał. Jak dodała, dotychczas nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani pod ziemią, ani w obiektach kopalni na powierzchni. Zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Na trzech z nich wszedł jako pierwszy zimą 30 lat temu, 24 października 1984 roku w Nepalu. Zginął Jerzy Kukuczka, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów. Przemysław Lis. Wytyczył 11 nowych dróg wspinaczkowych w górach najwyższych, w tym drogę na K2, której do dziś nikomu nie udało się powtórzyć. Jak mówił, góry były jego sposobem na życie. Góry mnie ciągną, góry mnie bawią. Nie wyobrażam sobie życia bez gór. 18 września 1987 roku zdobyciem Shisha Pangmy jako drugi człowiek na świecie skompletował koronę Himalajów i Karakorum. Jego żona Celina wspominała niespodziankę, jaka czekała go po powrocie do bazy. Przygotowali dla niego 14 śląskich klusek, które bardzo lubił, i do każdej kluski wbili właśnie chorągiewki z nazwami wszystkich szczytów, które zdobył. Himalajsta Krzysztof Wielicki wspomina, że Jerzy Kukuczka nie był typowym sportowcem. Prawie w ogóle nie trenował, natomiast miał takie genetyczne możliwości, czyli duża wytrzymałość w długim czasie, taki upór, determinacja. Jerzy Kukuczka zginął na niepokonanej wówczas południowej ścianie lodce. Miał 41 lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl został umieszczony specjalny serwis w rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie pogodnie, ale jeszcze mglisto. Na zachodzie więcej chmur, w górach i nad morzem porywisty wiatr. W Kołobrzegu 16 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 17, w Gdańsku 18, w Krakowie 20, w Warszawie 21, a w Rzeszowie 24. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Ulubione piosenki ostatniej dekady, już nie magazynu Q, tylko państwa. To wybór pani Magdy, Bloodbath Ohio, zespół The National. Czekam na państwa pomysły. Która to była? Ta jedna, jedyna, ta najlepsza, najważniejsza piosenka ostatnich 10 lat. anna.gacek@polskieradio.pl. The National wystąpią za miesiąc, 25 listopada na Torwarze. A jeśli już jesteśmy przy Torwarze, na państwa zawsze można liczyć, to właśnie tam, 2 lata temu co do dnia wystąpił Nick Cave. Myślę, że zgodzą się ze mną wszyscy słuchający teraz, którzy tam byli. Wspaniałym, przewspaniałym koncercie. Swoją drogą 2 lata temu, a jakby wczoraj. 14 minut po 10, czas na naszą płytę tygodnia Syn Miasta. Nowy album Muńka Staszczyka. Mamy dla państwa te płyty 71335. 71335 pod ten numer. Proszę wysyłać SMS w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. Syn Miasta, Muńek Staszczyk. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło,

life, so I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. And we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you and the heart. Oczywiście muzyczne momenty dekady to wspomnienia nie tylko piosenek słyszanych w radiu, odtwarzanych z płyt, swoich komputerów czy telefonów, ale i wspomnienia koncertów. Do I Wanna Know i ten moment, kiedy wchodzą w słowa crawling back to you, ever thought of calling when you had a few i śpiewa to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, robi wrażenie za każdym razem. Arctic Monkeys, płyta AM i Do I Wanna Know. Najczęściej na razie pojawiający się utwór, jeśli chodzi o Państwa propozycje utworu, utworu numer jeden ostatnich 10 lat. A to najczęściej powtarzający się utwór numer dwa. Someone said we'll live together. I went out the door. The Less I Know, The Better, Tame Impala, płyta Current, rok 2015. Zaraz wrócimy do wyborów muzycznych i magazynu Q i przede wszystkim Państwa, wyborów tej najważniejszej, najlepszej, najcudowniejszej piosenki dekady. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Ale teraz mam dla Państwa zaproszenia do najlepszego, najcudowniejszego, najpiękniejszego studia koncertowego na świecie, czyli do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej na dziś, bo dziś wieczorem możliwość odsłuchu nowej płyty Anity Lipnickiej, płyty Od Nowa, na której podsumowuje swój dotychczasowy dorobek muzyczny z pomocą zaproszonych producentów, którzy słyszą te piosenki na nowo i inaczej. Dziś i odsłuch tej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i spotkanie z artystką o 20. Mamy dla Państwa zaproszenia, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A ja teraz Państwa zapraszam do kina. Ryszard Jaśmiński. Fajny film. To trochę tak jak wyprawa do elitarnej, prywatnej galerii sztuki. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach Portret kobiety w ogniu. Jego autorką jest młoda francuska reżyserka Céline Sciamma, która nie tak dawno była również współscenarzystką popularnej także u nas animacji Nazywam się Cukinia. Tym razem proponuje nam fabułę i ze wszechmiar wysmakowany dramat kostiumowy wraz z rozwojem akcji przechodzący w dość nietypowy melodramat. W tym wypadku Céline Sciamma napisała również scenariusz sama dla siebie i za tę właśnie pracę została uhonorowana Złotą Palmą na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. A trzeba przyznać, że musiał być to tekst pisany bardzo skrupulatnie, bo też historia delikatnie jest utkana z drobnych szczegółów, niuansów i niedopowiedzeń. Koronkowa robota. Nieśpieszna akcja filmu rozgrywa się w 1770 roku w Brytanii. Mieszkająca w arystokratycznej i odizolowanej od świata posiadłości młoda dama, jeszcze do niedawna mniszka, szykowana jest przez matkę do niechcianego za mąż pójścia. I tu już pojawia się pierwsza z wielu zresztą tajemnic tej opowieści, bo głównej bohaterki nie poznajemy tak od razu. Nawet gdy wreszcie pojawi się na ekranie, jej twarz skrywać będzie jeszcze dłuższą chwilę duży kaptur. A to istotne, bo wygląd jej twarzy ma tu decydujące znaczenie. Do rezydencji przybywa bowiem uzdolniona artystka, by namalować portret, który zachęci potencjalnego narzeczonego do przyszłego ślubu. W dodatku musi zrobić to z pamięci, obserwując dziewczynę, w tajemnicy przed portretowaną, bo ta raczej zrobi wszystko, by do tego przymusowego mariażu w ogóle nie doszła. Stopniowo jednak kobiety oswajają się ze sobą, zaprzyjaźniają, a rozwój tej relacji obserwujemy z coraz większym zainteresowaniem na ekranie. I trzeba też od razu powiedzieć, że to film na wskroś wypełniony żeńską energią. Mężczyzn w nim w zasadzie nie ma, a jeśli pojawiają się, to tylko na chwilę i w zupełnie nieistotnym kontekście. Jest natomiast nasycony emocjonalną szczerością i zarazem wielką fizyczną intensywnością, podkreśloną tu częstymi zbliżeniami kamery, kobiecy świat. To dość rzadka w kinie perspektywa, co już czyni ten film szczególnym. Autorce udaje się jednak znacznie więcej. Na naszych oczach z najmniejszych drobiazgów, gestów, spojrzeń, zawahań buduje wciągający i trzymający w napięciu dramat, który niejednokrotnie zaprowadzi nas w zupełnie nieoczekiwane rejony. Bo takie też całkiem niejednoznaczne są bohaterki, które poznajemy bez zbytniego pośpiechu. Wygląda to trochę właśnie tak, jakbyśmy obserwowali portret stopniowo wychodzący spod ręki malarza, to zresztą i dosłownie, i w przenośni. I nie dajmy się zwieść XVIII-wiecznemu kostiumowi. To tylko uwypukla jak najbardziej współczesne pragnienia i dążenia obu kobiet. A zbyt ciasny gorset i tak będzie trzeba w końcu poluzować. Portret kobiety w ogniu Céline Sciammy już w naszych kinach. Duża przyjemność. Talk about it.

hope I fall in love today. No more heartbreak and trouble. Though I've been bruised, let me in again. I could use a friend. All I know is jutro ukazuje się ta płyta. Pan Michael stworzył coś bardzo pięknego i już teraz zapraszam na najbliższy aksamit. Za 20 minut 11. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Dziś jesteśmy w Łodzi. W Łodzi jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mam pytanie, czy zapoznałeś się już z tamtejszą młodą i nie tylko młodą sceną modową, czy już na przykład zakupiłeś sobie jakąś awangardę odzieżową? Tak, tak, przebrałem się całkowicie, jestem nie do poznania, jestem awangardowy i generalnie piękny, ale już mówiąc tak zupełnie serio, stawiam swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o modę. Wszystko się zgadza, bo też jestem w jednym z najmodniejszych obecnie miejsc w Łodzi. Nie wiem, czy miałaś okazję być tutaj, Off Piotrkowska, która już obudziła się na dobre i tętni życiem. Doskonałe miejsce na doskonałe śniadanie. Tak rozglądam się. Rano mówiłem, że mgliście i też taki deszczek lekki padał. Teraz już słońce świeci, mury czerwienieją. No po prostu pięknie. Zapraszam cię, Aniu, do Offa, do Łodzi, tutaj gdzie jesteśmy. I także państwa, jeśli ktoś z państwa chciałby nas odwiedzić, trójkę w Offie, w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej, no to serdecznie zapraszamy. Ale miało być o tej modzie, bo Łódź to, jak wiemy, miasto słynące z potężnego przemysłu tekstylnego, który niestety nie przetrwał tych przemian lat 90., ale nie wszystko jest stracone. W ostatnich latach Łódź z powodzeniem wraca do swoich korzeni i zdaniem wielu jest nawet stolicą polskiej mody. W mieście trwa właśnie konkurs dla młodych projektantów organizowany przez Łódzką Akademię Sztuk Pięknych, Łódź Young Fashion, no i cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z rektorem ASP, panią profesor Jolantą Rudzką-Habisiak i o to też pytałem, czy jeszcze są miejsca, czy można przyjść na pokazy tych kolekcji młodych projektantów. Sam z chęcią bym się wybrał. No i sprawy niestety nie mają się dobrze. Jeśli ktoś bardzo, ale to bardzo chce, to być może jeszcze mu się uda jakieś jedno miejsce znaleźć, ale gwarancji nie ma. Aula Centrum Promocji Mody, bo tam wszystko się odbywa, oczywiście przy ASP, może pomieścić do 600 osób. No i na każdym pokazie jest komplet, a więc spory sukces. No, pocieszająca wiadomość i też pewnie jakaś podpowiedź i rozwiązanie jest taka, że tuż obok łódzkiej ASP ustawiony został namiot, w którym wszystkie pokazy są transmitowane. No i jeszcze słowo o samym wydarzeniu. Łódź Young Fashion to konkurs i tydzień poświęcony projektantom do 30 roku życia, kolekcjom polskim, ale i zagranicznym. Zwycięzca konkursu otrzyma 30 tysięcy euro. To nagroda ufundowana przez Łódź, dodajmy. Jury jest międzynarodowe. Mnie udało się porozmawiać z jego przewodniczącym. Leslie Holden jest absolwentem Royal College of Art w Londynie, obecnie dyrektorem mody i projektowania w Instytucie Mody w Amsterdamie. I see it as a fantastic opportunity for young fashion designers. Moim zdaniem ten konkurs to fantastyczna okazja dla młodych projektantów mody, ale uważam, że powinien być bardziej promowany i mam tu na myśli cały świat. Zatem wstępnie oceniałem wszystkie prace, które napłynęły na konkurs. Poziom był zróżnicowany, ale większość projektów była autorstwa projektantów z Europy Środkowej i Wschodniej. The east of Europe. And Jestem członkiem wielu światowych komitetów, grup, paneli, organizacji zajmujących się modą i tak naprawdę niewiele osób wie, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby ten konkurs był mocniej promowany, także na zachodzie Europy, ale też w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej. Więc twoim zdaniem ten konkurs jest po prostu niedoceniony? Zdecydowanie. To jest właściwe słowo. Uważam, że mógłby być on doskonałym konkursem i bramą do kariery dla młodych, utalentowanych projektantów. Jego organizatorzy są bardzo hojni. Główna nagroda jest bardzo wysoka. Także te pieniądze, ale i rady doświadczonych projektantów, którzy pojawiają się w tych dniach w Łodzi, dają szansę młodym na budowanie swoich biznesów opartych na sztuce. Jest to też zgodne z polityką Unii Europejskiej, która w ten właśnie sposób chce wspierać młodych artystów. Jestem też doradcą Unii w tych kwestiach, więc z tej perspektywy widzę, jak takie konkursy są ważne. Widzę tutaj ogromny potencjał, ale trzeba o tym wydarzeniu po prostu dużo więcej krzyczeć. Rozmawialiśmy wcześniej i wspominałeś, że to twój czwarty pobyt w Łodzi, więc jak się zdaje, spodobało ci się tutaj. Po raz drugi jestem zaproszony na ten konkurs jako członek jury, ale przed laty przyjeżdżałem tutaj na Fashion Week, to było 10, może 9 lat temu. Przez ten czas miasto ogromnie się zmieniło. Ostatnim razem, kiedy byłem w Łodzi, rzuciła mi się w oczy ogromna liczba dźwigów, rusztowań, prac, które się tutaj toczyły, no i toczą. Building cranes in the city, that there's obviously so much regeneration. Kamienice są odnawiane, powstają nowe budynki. To naprawdę ekscytujące. Poza tym Łódź jest stolicą polskiej mody. To tutaj koncentrował się zawsze przemysł tekstylny i to doskonałe miejsce, by promować polską modę. This is a prime position to really promote fashion from Poland. Cóż mogę dodać, pełna zgoda, tak właśnie jest i bardzo się z tego tutaj wszyscy w Łodzi cieszą. Dodam tylko, mówił dyrektor mody i projektowania w Instytucie Mody w Amsterdamie, Leslie Holden, a Łódź Young Fashion to nie tylko pokazy mody, ale to też warsztaty. Ich tematyka jest pasjonująca nawet dla osób, które na co dzień, tak jak ja, modą się nie zajmują. Proszę koniecznie poszukać na stronach lotsyoungfashion.com. Są panele, spotkania, dyskusje. Słowem, jeśli ktoś kocha modę w tych dniach w Łodzi, znajdzie wszystko, czego dusza może zapragnąć. Także zapraszam Cię, Aniu, tutaj do Łodzi. Jeszcze jest trochę czasu. Może w sobotę uda Ci się tu chociażby dotrzeć, bo wtedy właśnie ten konkurs, te spotkanie tutaj w Łodzi się kończą. Zaproszenie uznaję za wiążące i aktualne. Natomiast Marcin, ja z kolei oczekuję, że w najbliższym czasie przy Myśliwieckiej 357 pojawisz się w co najmniej awangardowym stroju. Dobrze, dobrze. Trzymam Cię za słowo. To nawzajem trzymamy zdjęcia się za słowo. Zdjęcia na Facebooku. O, ja dobrze. Nawet wrzucę u siebie. Cokolwiek to będzie, zapraszam Cię na moje media społecznościowe, pokażemy to. To ja idę buszować w ciuchach, bo tu pełno jest takich małych butików w Off Piotrkowskiej z takim właśnie, z takimi designerskimi ubraniami. Coś tylko, dla mnie. Tylko niech Cię nie wciągną te butiki, bo jeszcze przed Tobą wejście do audycji popołudniowej zapraszamy. No właśnie. I wtedy opowiemy między innymi o nowym Centrum Łodzi. A zakupy potrafią wciągać? Wiem coś o tym. Marcin, tak Pośpiech. Bardzo dziękuję. Dzięki. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Tutaj pozwoliłam sobie dokonać tego ostatecznego wyboru między płytami, o których wspominają Państwo tak często w listach, czyli The Suburbs i Reflector, dwie płyty zespołu Arcade Fire. Sięgnęłam właśnie po Suburbs z 2010 roku i z tego albumu piosenka, która tak często się pojawia w Państwa listach. Ready to Start. A teraz list od pani Kasi, która pisze o pewnej piosence tak. Melodia, rytm, wykorzystane instrumenty, minimalizm tekstowy, ale jakże dosadny. Coś rdzennego, plemiennego w tym rytmie wzrusza mnie każdorazowo i daje poczucie, że obcuję z czymś absolutnie pięknym. To ulubiona piosenka ostatnich 10 lat pani Kasi. Thank you.